W stolicy Afganistanu ewakuacja przyspiesza. Cudzoziemcy mają opuścić Kabul do poniedziałku. Afgańczycy, którzy trafili do Polski, są w ośrodkach dla migrantów. Wielu potrzebowało pomocy medycznej. Sąd Najwyższy Białorusi ma lada moment zająć się likwidacją Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Po atakach terrorystycznych w pobliżu lotniska w Kabulu operacja ewakuacji cywilów z Afganistanu znów przyspiesza. Samoloty latają regularnie. Obywatele państw zachodnich mają opuścić lotnisko do 30 sierpnia, informuje agencja Reutera. Dzień później w porcie ma już nie być ani jednego oddziału wojsk państw zachodnich. Wczoraj w Kabulu w dwóch miejscach, przy jednym z wejść do lotniska i w pobliżu hotelu, gdzie przyjmowano wnioski o ewakuację, doszło do dwóch ataków bombowych, do których przyznała się lokalna siatka Państwa Islamskiego. Według ostatnich informacji w zamachach zginęło co najmniej 72 cywilów, 28 talibów i 13 żołnierzy amerykańskich. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział odwet. Polska zakończyła ewakuację z Afganistanu. Wczoraj w Warszawie wylądował ostatni samolot z osobami wywiezionymi z tego kraju. W sumie samolotami przetransportowano do Polski ponad 1100 osób. Jeden z ewakuowanych Afgańczyków przebywa w szpitalu. Reszta znajduje się w ośrodkach dla migrantów, powiedział w salonie politycznym Trójki wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak mówił, przewożeni do Polski ludzie byli odwodnieni, głodni i zestresowani. Były kobiety w bardzo zaawansowanej już w tej chwili ciąży. Były też na pokładzie tych samolotów małe dzieci. Także była kobieta, która 4 dni wcześniej urodziła dziecko przez cięcie cesarskie. Te sytuacje były naprawdę bardzo dramatyczne. Także na pokładzie samolotu był mężczyzna, który przeżywał przed kilku godzinami, jak trafił na lotnisko, śmierć całej swojej rodziny. Ta rodzina zginęła na jego oczach, więc on był w bardzo dużym stresie. U żadnego z przywiezionych do Polski Afgańczyków nie potwierdzono obecności koronawirusa. Wiceminister Kraska zapewnił, że jeżeli będą chcieli się zaszczepić, dostaną taką możliwość. 55 osób próbowało wczoraj nielegalnie przekroczyć granicę Białorusi do Polski. Przeszkodziła im w tym Straż Graniczna. Dwie osoby zostały zatrzymane, to obywatele Iraku. Od początku sierpnia tego roku funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali ponad 3000 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Informowała kapitan Krystyna Jakimik-Jarosz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W pobliżu wsi Usnarz Górny po stronie białoruskiej koczuje co najmniej 24 migrantów. Mieszkańców na razie jest 8, ale miejsc jest dla 30. W Mielcu na Podkarpaciu działa już całodobowy dom opieki. Dom dla osób, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Pierwsi mieszkańcy chwalą sobie warunki, jakie im stworzono. Jeść dazo, pić dazo, robić nie każą, no co? Jest dobrze na starość. Wszystko nowe, czyste, duże pokoje. Bardzo dobra opieka. Na każdy raz, co zawołam, to przyjdą. Bardzo mi się tu podoba i lepszych warunków w domu bym nie miała, chociaż mam gdzie mieszkać, ale kto by koło nas chodził. Marta Kłoda. Jestem opiekunem medycznym. Zajmujemy się osobami z ograniczonym poruszaniem się. Udzielamy im pomocy podczas zwykłej toalety porannej, pomoc w ubieraniu się, pomoc w przygotowaniu posiłków. Staramy się im, przynajmniej w namiastce, stworzyć dom rodzinny. Całodobowy dom opieki w Mielcu uruchomiła Fundacja Medyk dla Zdrowia. Sąd Najwyższy Białorusi ma lada moment zająć się wnioskiem dotyczącym likwidacji Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. To kolejna organizacja pozarządowa na Białorusi, która może zostać zdelegalizowana. Białoruskie Ministerstwo Sprawiedliwości zarzuciło Stowarzyszeniu Dziennikarzy, że nie przedstawiło na czas dokumentów niezbędnych do skontrolowania działalności organizacji. Kierownictwo Stowarzyszenia Dziennikarzy zwraca uwagę na to, że po rewizji w stołecznej siedzibie organizacji utraciło dostęp do części dokumentów. Dziennikarz rozgłośni Euroradio Zmicier Łukaszuk powiedział Polskiemu Radiu, że ewentualna delegalizacja Stowarzyszenia Dziennikarzy będzie częścią szerszej akcji reżimu mającej na celu likwidację organizacji pozarządowych na Białorusi. Zlikwidowane zostaną absolutnie wszystkie organizacje pozarządowe. Chodzi głównie o te, których działalność w jakiś sposób była ostatnio zauważalna. Na początku sierpnia Sąd Najwyższy Białorusi zlikwidował białoruski PEN-klub, na którego czele stała laureatka literackiej Nagrody Nobla Swietłana Aleksijewicz. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Adam Malecki. I na początek obiecany raport z Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Nasi szermierze na wózkach rywalizowali dziś w drużynowych turniejach w Szpadzie. Niestety zarówno panie, jak i panowie zakończyli udział na eliminacjach. A na pływalni w finale wyścigu na 50 metrów stylem dowolnym popłynie Wojciech Makowski. Trwają zmagania tenisistów stołowych. Dziś do rywalizacji przystąpili lekkoatleci. Odwołano natomiast z powodu zbyt wysokiej temperatury mecze pierwszej rundy tenisistów na wózkach. A wczoraj Justyna Kozdryk zdobyła brązowy medal w podnoszeniu ciężarów w pozycji leżąc w kategorii do 45 kg. To trzeci medal dla biało-czerwonych. Wcześniej brąz wywalczył kolarski tandem Marcin Polak i Michał Ładosz, a wicemistrzem paraolimpijskim został szermierz na wózku Adrian Castro w turnieju szablistów. Z Tokio Krzysztof Kuzak. Z Tokio skok do Bratysławy, przez którą wjedzie droga do Pekinu, gdzie w lutym odbędą się zimowe igrzyska. By na nich zagrać, reprezentacja Polski w hokeju na lodzie walczy w turnieju kwalifikacyjnym. Udało się ograć Białoruś, dziś mecz ze Słowacją. Może być jeszcze trudniej, mówi Filip Komorski. Spodziewamy się na pewno jeszcze cięższego meczu. Przede wszystkim dlatego, że są równie wybitnymi zawodnikami, jeśli chodzi o skład, ale jeszcze będą grali w domu, więc ponad 10 tysięcy kibiców wyprzedane wszystkie bilety. Nawet nie mamy biletów dla naszych rodzin, więc spodziewam się naprawdę bardzo ciężkiego tego meczu i chcemy dać z siebie wszystko. Początek meczu o 19.15. A Legia Warszawa pokonała 2-1 Slawię Praga i awansowała do fazy grupowej piłkarskiej Ligi Europy. Na boisku leżą duże pieniądze, są atrakcyjni rywale. Legia będzie losowana z czwartego koszyka i może trafić m.in. na Olympique Lyon, Napoli, Lazio, Monaco, Olympiakos, Leicester, Lokomotiv Moskwa, Olympique, Marsylia, Rangersów, West Ham United czy Fenerbahce. Czy mistrz Polski ma jakieś swoje preferencje dotyczące rywala? Zdradza trener Czesław Michniewicz. Wszakie chłopcy żartowali, że dobrze było zagrać z Anglikami, z Niemcami i z kimś, z kim można wygrać. Zobaczymy, nie mamy żadnych zespołów. Myślę, że tu przyjadą klasowe zespoły i tutaj każdy z tych zespołów będzie atrakcyjny dla nas, dla drużyny, dla kibiców i o to w tym wszystkim chodzi. Losowanie grup Ligi Europy dzisiaj o 12. W czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji odpadł z Gentem Raków Częstochowa, który może skupić się teraz na ekstraklasie. Dziś rusza szósta kolejka, o 18.00 Stal Mielec zagra z Górnikiem Łęczna, a o 20.30 Warta Poznań z Jagiellonią Białystok. Kolejny sport w Trójce, kilka minut po 17.00. Piątek pogodowo podobny do czwartku. Dużo chmur i prawie wszędzie przelotny deszcz. Będzie nieco cieplej niż wczoraj, ale nigdzie temperatura nie przekroczy 20 stopni. Termometry wskażą od 16 w Kielcach do 19 w Szczecinie i Olsztynie. Wszędzie w kraju mogą się dziś pojawić słabe burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Bitwa Warszawska 1920. Internetowy serwis specjalny Polskiego Radia wśród nominowanych projektów w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Wspomnienia uczestników walk, nowoczesne animacje, filmy, grafiki i zdjęcia. To wszystko znaleźć można na interaktywnej stronie poświęconej 18. decydującej bitwie w dziejach świata. Bitwa 1920.gov.pl. Na nominowane projekty głosuj na stronie plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku do końca sierpnia. Bitwa 1920.gov.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz w Media Ekspert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699, w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Teraz ceny w dół. Kibicu, na Orlenie mamy coś dla Ciebie. Spróbuj jednego z trzech zestawów kibica z burgerem, zapiekanką lub hot dogiem za jedyne 14,90. Orlen, strategiczny sponsor polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej. Zapraszamy. W Carrefourze ceny dla każdego, więc lato na całego. Cukierki na wagę Wawel jedyne 2,39 za 100 gramów, aż 20% taniej. Oferta ważna do 4 września. Nasze sklepy są czynne w najbliższą niedzielę. Zapraszamy. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz, że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Jesień zbliża się wielkimi krokami, proszę państwa. Po fali upałów nagle ochłodzenie. No aż muszę przyznać, że wczoraj chodziłam w grubych skarpetach. Czas mija nieuchronnie, ale my w radiowej trójce trochę rozgrzejemy tę godzinę. Dzień dobry państwu. Katarzyna Firt-Wojtkowska, Radosław Wojtas, a ja nazywam się Marta Piasecka i zapraszam serdecznie. Piątek weekendu, początek, proszę państwa, warto ten dzień zacząć z nami, bo odwiedzimy m.in. widowisko muzyczne w Kudowie Zdroju. Przeniesiemy się też na Festiwal Legend Lubelskich. Opowiemy państwu o projekcie Piast Superstars, o tym, czym on jest. No i wrócimy tak naprawdę do korzeni. To wszystko w trójce przed południem. Well, the TV's on the road tonight. She doesn't recognize. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójkowej lekcji angielskiego nie mogło zabraknąć w tej godzinie. Raf Uzar i Piotr Firan w Bed and Breakfast trochę podkręcą muzyczne tempo. You do something to me. Paul Weller, who is known as the king of modern music in England. You do something to me, something deep inside. Coś mi robisz, coś od wewnątrz, głęboko yeah. mnie dotyka. Very nice, so emocjonalnie. I'm hanging on a wire, czyli... Wiszę na kablu, rozmawiam przez telefon pewnie dużo. Yeah, but it can also mean... Przez stacjonarny. Jestem poddenerwowany as well. I'm hanging on a really? Wire. It can be as well, yes. Because I'm hanging on the wire for love I'll never find. Jestem podnerwowany tą miłością, której nigdy nie znajdę. Yeah, it's a bit sad. Yeah, it it's is. It's a bit sad. You do something wonderful, but you chase it all away. You chase all the mixed emotions away. Najpierw robisz coś fajnego, a później wyrzucasz chasing, ciskać. Yes. And this is a lovely, lovely, lovely phrase. This is a dangerous love. Bardzo taka nieciekawa. And he says, I'm dancing through the fire just to catch the flame. Jeden płomek nas tylko interesuje, ale jesteśmy w wielkim pożarze. Tak. Pośród płomieni wielu dużych. Beautiful. Łapiemy tylko ten mały, który nas interesuje. It makes me feel real again. A, to sprawia te emocje, że żyje, że żyje. Prawda? I'm hanging on the wire, czyli denerwuję się. I'm somewhere deep inside. I'm dancing through the fire. You do something to me. Coś mi robisz. Fajnego. Paul Weller. You do something to me. Something deep inside. Hanging on the wire. Love I'll never find. You do something wonderful. Chase it all away. Mixing my emotions. Throws me back again. Waiting for the change. I'm dancing through the fire just to catch a flame. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. In the middle of my chest. eyes, they give me Russian looks. Oh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Przed nami 3 dni pełne wspaniałych widowisk muzycznych w Kudowie Zdroju i teraz tam Państwa właśnie zabieram, bo z balkonu Teatru Zdrojowego wybrzmi hejnał Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego. To już 59. edycja tego wydarzenia. Z nami jest Stanisław Rybarczyk, dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Witam z pięknej Kudowy Zdroju, ale takiej, gdzie muszę się bardzo mocno męczyć i przedmuchiwać chmury czasami oraz deszcz, ale jest pięknie. No, może to się zmieni, no trzymajmy kciuki. Wspomniałam o balkonie, ale nie tylko tam wybrzmią dźwięki tegorocznego festiwalu. W jakich miejscach jeszcze będziemy mogli wysłuchać muzyki w ramach Festiwalu Moniuszkowskiego? Każdorazowo, każdego roku jest takie piękne miejsce w Parku Zdrojowym, tak zwane Teatr pod Blachą. To jest taka przestrzeń, gdzie aranżujemy spektakle takie operowe, większe, w tym takim trybie open air, czyli otwartym. Drugim miejscem ważnym dla festiwali jest Teatr Zdrojowy, a także przestrzeń w ogóle Parku Zdrojowego, pijalnia, która zamienia się w salę koncertową, kościoły kudowskie. W ogóle no, te przestrzenie ja wyszukuję takie, które będą mi pasowały. Kiedyś nawet poszliśmy na górę okoliczną, gdzie stoi urokliwy, zabytkowy kościółek ewangelicki. Także w tych miejscach będziemy pokazywać twórczość Moniuszki, ale nie tylko jemu współczesnych, a także kompozytorów, których warto zaprezentować. Istnieje oczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, te miejsca balkonowe, bo każdego roku jest koncert na balkonie, taki w stylu Jana Kiepury, i ten fest, i ten fanfara, ten sygnał, który każdego dnia o 12 urokliwa prząśniczka jest trąbiona przez czeskiego trębacza notabene. No właśnie, balkon i Jan Kiepura od razu mi się skojarzył. No ale wróćmy do Moniuszki, bo on tworzył muzykę nacechowaną narodowo, ale jednocześnie wplatał w swoje kompozycje elementy folkloru. Jak państwo łączą ten folklor i klasykę? Przede wszystkim podstawą festiwalu to są kompozycje rzeczywiście jego, w których pokazujemy jego twórczość. Natomiast od czasu do czasu bywają takie koncerty, gdzie próbujemy pokazać korzenną muzykę. Z jednej strony gdzieś jakieś koncerty klezmerskie, jakichś zespołów czasami ludowych, jakichś zespołów takich, które biorą na warsztat muzykę, którą inspirował się Moniuszko. Musimy wiedzieć o tym, że Stanisław Moniuszko większość życia spędził na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej, tej pierwszej Rzeczpospolitej, i znakomicie znał twórczość tą, która dzisiaj jest na Litwie, na Białorusi, nigdy nie był na przykład w Tatrach, a przecież w jego utworach w Halce pobrzmiewają tańce góralskie, które on zrobił troszeczkę po swojemu. Niemniej próbujemy jak gdyby odkrywać te światy, aczkolwiek większym zadaniem dla festiwalu jest to, żeby w ogóle promować twórczość Moniuszki, która jest niewydawana w pełni, to znaczy według mnie około 70% twórczości jest niewydanych i w związku z tym niegranych. Także to jest jak gdyby jedno z najbardziej podstawowych zadań mojego jako dyrektora artystycznego, ale w ogóle i samego festiwalu. No właśnie, Moniuszko jest nazywany ojcem polskiej opery narodowej. No i ten festiwal państwa moniuszkowski to nie tylko sama muzyka, bo będziemy mogliśmy wczoraj wieczorem obejrzeć słynne dzieło Muzyka Straszny Dwór, ale też odbędzie się na przykład wykład opery Moniuszki na scenach PRL-u. Kogo przyciągają takie wydarzenia? Bo to jest i wykład, i opera, i muzyka. Gośćmi festiwalowymi, mówię o słuchaczach, to są bardzo różni ludzie. Z jednej strony to są kuracjusze, turyści, którzy tu licznie przyjeżdżają. Kudowa jest pełna w tej chwili w Czasowiczów i oni najchętniej przychodzą na spektakle, na koncerty. Ale również publiczność z Kudowy, kto przecież ten festiwal już 59 lat jest obecny w Kudowie Zdroju, przyjeżdżają także specjalnie ludzie, także spoza granic Polski, aby uczestniczyć w tym święcie. Na tego typu wydarzenia, jak wykład pani profesor Małgorzaty Komorowskiej o tych interpretacjach PRL-owskich Moniuszki, bo przecież Moniuszko był wtedy taką kanwą dla tych przodowników pracy, dla tych chłopów pańszczyźnianych i tak dalej, to na pewno przyjdą ludzie, którzy z jednej strony pamiętają te czasy, ale widzę też młodych ludzi, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o tych właśnie czasach, których nie pamiętają, w jaki sposób Moniuszko wtedy funkcjonował i jak dzisiaj funkcjonuje. Oczywiście Straszny Dwór jest wszystkim znany, natomiast przez ostatnie kilka lat udało mi się we współpracy z reżyserem Roberto Skolmowskim przywrócić do życia 6 nieznanych młodzieńczych jego oper, wodewili, czy jak je tam nazwiemy. I dla mnie było radością, że te spektakle cieszyły się fantastycznym odbiorem, że ludzie znajdowali radość po tylu latach. Często to była premiera po przeszło 150 lat. Proszę zostać z nami, za chwilę kontynuujemy rozmowę. Z nami jest Stanisław Rybarczyk, dyrektor festiwalu moniuszkowskiego. Yeah. nami jest Stanisław Rybarczyk, dyrektor artystyczny Festiwalu Moniuszkowskiego. Witam ponownie. Pani redaktor, mogę zadać pytanie, czy ta muzyka, która ostatnio leciała, ta piosenka, to była dla mnie, żeby mnie zainspirować? Ona strasznie żeby rozruszać, była. Żeby rozruszać ustać, dzisiaj. Tak, tak, żeby rozruszać, bo rozumiem, że dopiero pierwszy punkt Państwa Festiwalu Moniuszkowskiego odbędzie się o 12, więc taka lekka pobudka, późniejsza co prawda troszeczkę. No właśnie, jakie jeszcze dzisiaj czekają nas atrakcje w Kudowie Zdroju? Fantastyczny koncert wieczorem, właśnie gdzieś ta muzyka pewnie nawiązuje do tego, albowiem udało mi się namówić Pawła Romończuka, takiego niesłychanego, szalonego artystę z Wrocławia, który założył zespół Małe Instrumenty i on te instrumenty wytwarza w ogóle, produkuje, wymyśla i to są takie ekstatyczne w ogóle koncerty. Zachęcam Państwa do poszukania gdzieś w internecie różnych rzeczy i udało mi się go namówić, żeby wziął Moniuszkę na warsztat. Proszę Państwa, jaki będzie tego efekt, to dzisiaj wieczorem w Teatrze Zdrojowym będzie prapremiera o 20.30. Oczywiście z udziałem elektroniki, ale do tego niesłychane instrumenty i niesłychani artyści. Także tak jak każdego roku, bo szukam nowych przestrzeni dla Moniuszki. Czasami jest to jazz, czasami jest to folk, czasami jest to muzyka klezmerska. Była również jakaś koncert hip-hopowy. Dzisiaj z kolei będą to właśnie Małe Instrumenty. I do tego, proszę Państwa, koncert popołudniowy, również inspirowany, wspomniano poprzednią panią profesor Małgorzatą Komorowską, która wymyśliła taki koncert z niespodzianki z szafy pana Moniuszki, jak to napisała, pieśni lekkie, poważne, nabożne i frywolne. Tak, wystąpią znakomite warszawskie artystki Małgorzata Knecia i Dukiewicz sopranistka i Ewa Pelwecka. Proszę Państwa, co to za ta szafa będzie? Nie mam pojęcia większego, ja przeczytałem. Są to naprawdę niespodzianki. I wieczorem, proszę Państwa, jak każdego dnia na tym festiwalu, pokażemy reportaże telewizji polskiej z Wrocławia. Przez te kilkadziesiąt lat festiwali nagromadziło się co nieco i pokażemy, jak to ostatnio był ten festiwal, jak przedostatnio i jak jeszcze wcześniej. Było trochę materiału, trzeba było nagrać i trzeba było pokazać w tym roku. A jutro jak wygląda plan? Jakie są najważniejsze punkty tego festiwalu? Myślę tak, bo to jest taki tradycyjny korowód, który jest uzależniony od pogody. Jeżeli będzie wszystko pięknie, to ubierzemy się w stroje z epoki, czyli jakieś kontusze szlacheckie, pasy tam, panie założą świetne, piękne suknie do samej ziemi i pójdziemy w korowodzie ulicami Kudowy do teatru, gdzie się pokłonimy Marii Fołtyn, która ma tam tablicę swoją i pójdziemy pod pomnik Stanisława Moniuszki w Parku Zdrojowym. No, natomiast zaraz wsiądę w samochód i chyba pojadę do Państwa. Zapraszam, już tutaj czekam, stoję na balkonie. I proszę Państwa, po południu z kolei dwa koncerty niezwykłe. Jeden poświęcony wybitnemu tenorowi Tomaszowi Zagórskiemu, który zrobił ogromną karierę na Zachodzie, zabrał go w tym roku COVID. On miał śpiewać tutaj w Kudowie koncert w Kościele Świętej Katarzyny wraz z profesorem Kamińskim z Poznania. Niestety Tomasza już nie ma, jest tam u góry, u wiekuistego. Za to zaśpiewa jego studentka, pani Magdalena Tokajuk i studentka profesora Kamińskiego, Agnieszka Tarnaska. Będzie w programie i Moniuszko, ale i Nowowiejski, wiele innych rzeczy. Koncert pamięci Tomasza Zagórskiego. A wieczorem, proszę Państwa, męskie śpiewanie, nie mylić z męskim graniem, męskie śpiewanie. Z Warszawy przyjeżdża Rafał Bartmiński, zjawiskowy tenor, Dariusz Machej, basbaryton i przy fortepianie Emilian Madej, potomek, następca wielkiej muzycznej polskiej rodziny, który zasiądzie przy fortepianie, ale on wybrał również wspaniałe pieśni polskich kompozytorów XIX-wiecznych. Będzie Chopin, Noskowski, Żreński, Paderewski, Karłowicz. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, co zrobił Emilian. Ten koncert będzie w Teatrze Zdrojowym. A jestem pod wielkim wrażeniem tego, co pan zrobił dla tego festiwalu, bo naprawdę organizacja tylu koncertów, tylu wydarzeń, no to jest sztuka wyższa. Jeśli państwo chcą poznać ojca Polskiej Opery Narodowej naprawdę solidnie, no to zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju. Z nami był dyrektor artystyczny tego festiwalu, Stanisław Rybarczyk. Bardzo dziękuję. Który czeka na państwa tutaj w Kudowie z wielkim sercem. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. We'll be right back.

festiwalowy hejnał odegrany wczoraj przy wieży trynitarskiej obwieścił rozpoczęcie festiwalu Legend Lubelskich. Do niedzieli tamtejsze Stare Miasto zamienia się w magiczny tygiel kipiący wydarzeniami z przeszłości. W podróż po historycznym Lublinie zaprasza Państwa Ina Jastnicka. Na górze, na wieży trynitarskiej, właśnie odgrywany jest hejnał Festiwalu Legend w Lublinie. Gra go Marcin Suszkin. Sam go skomponował. Jest to autorski hejnał. Pierwszy hejnał grany z wieży trynitarskiej po chyba w ogóle pierwszy w historii. Barbara Wybacz, Biuro Rozwoju Turystyki, Urząd Miasta Lublin. Festiwal Legend Lubelskich to takie święto Starego Miasta. Tym razem na zakończenie wakacji, na zakończenie lata zapraszamy do baśniowej krainy. Nasze Stare Miasto, przyznawani, jest wyjątkowe samo w sobie. Natomiast my jako mieszkańcy bardzo często nie zauważamy już tak do końca jego piękna i wyjątkowości. I często potrzebni nam są turyści przyjeżdżający, czy właśnie dodatkowe wydarzenia po to, aby na nowo spojrzeć na to miasto właśnie okiem takim niecodziennym. Zapraszamy Was do udziału w festiwalu. Wajdelotki i wajdeloci będą opowiadać historię w przestrzeniach Starego Miasta. Historie różne, przeróżne. Widzicie po ich strojach, to są różne konwencje. Trochę średniowiecza, trochę współczesności, trochę baroku, ale co będą opowiadać, to już trzeba przyjść punktualnie o każdej godzinie do wskazanych miejsc. Marcin Kęćko, reprezentuję Biuro Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin. Legend to mamy bardzo wiele, zależy jak liczysz. Natomiast no my szacujemy, my znamy i opisujemy około 10 takich legend, jeśli chodzi o Lublin. One się wiążą z różnymi miejscami. Każda legenda, one mają sobie pierwiastki prawdy, ale też dużo, dużo magii i dużo, dużo nieprawdziwych rzeczy, no ale dzięki temu są bardzo ciekawe i przenoszą nas trochę w inny świat. Jesteśmy grupą teatralną, nazywamy się Legendarni. Nasze legendy noszą tytuł Dąb albo Barani Kożuszek oraz Leniwa Dziewczyna. Można powiedzieć, że Kożuszek to jest taka współczesna wersja, Kopciuszka, bardziej polska wersja, tak, Kopciuszka. Mamy księżniczkę, która chodzi do dębu. Księżniczkę się przywita. Tak, dzień dobry, to ja jestem. Znajduję dąb w Borze, niejakim, nieopodal Królestwa Kobiety, u której mam służbę, czyli jestem pomywaczką tak naprawdę. I cóż, wszystko po to, aby zdobyć względy, zdobyć serce jakże przystojnego, wspaniałego księcia, który no niestety jest tak zapatrzony w siebie i błyskotki, wszystko co jest związane z rzeczami materialnymi, że zdaje się nie dostrzegać jakże pięknej niewiasty starającej się o jego względy. Znaczy częściowo jest tak, że faktycznie ten książę jest troszkę tak w siebie zapatrzony, aczkolwiek jego serce w pewnym momencie zaczyna troszeczkę mocniej bić, także on też tam poszukuje oczywiście swojej księżniczki. Jest motyw, tak jak w Kopciuszku z pantofelkiem, tutaj też pojawia się bucik i po prostu książę szuka tej wybranki, żeby ten bucik idealnie pasował na tą wybraną nóżkę. Brama trynitarska. Potem idziemy pod Teatr Stary, tam też będzie stała wajdelotka i opowiadała historię, albo wajdelota. Pod Trybunał Koronny, tutaj też będą historie. Pod Bramę Krakowską też będą historie. Potem oczywiście Plac Pofarze, jak nie będzie padać. A jak będzie padać, to postaramy się to jakoś rozwiązać. Mamy wiele bram w naszym mieście, więc szukajcie blisko tych miejsc jakieś bramy, gdzie można sobie wejść w tę bramę i spokojnie wysłuchać historii. Historia, historia. Opowiedz! Historia, historia. Opowiedz, opowiedz! Historia, historia. Opowiedz, opowiedz! To festiwal oficjalnie uważamy za otwarty. A wstęp na wydarzenia jest wolny, a program znajdą Państwo na stronie internetowej Lublina i na facebookowym fanpage'u festiwalu. Love thing happening here, baby, or what? By that time, fast stabbing with the said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride. Steve inside in the lot, and off the drive.